38 anys amb tu. Bueno, baixamos un poquillo música e vámonos ir precisamente a capital da Ribeira Sacra. A nosa sección Quenche preguntou. Vamos a sección. Que lle temos o noso correspondente, pois e bon correspondente. Sí, señor. Don Dosaxa. Moi ben. Que Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Moi boas tardes. Boa tarde, compañeiro. Está por aí. Xosé Manuel perdeusenos. Hola. No. Boa tarde. Fugousenos. Que tal? Que tal? Moi boas. Está atento, está. Que digo que falades moi ben de min. Home, por mal non temos, por mal non, te, non podemos porque falar. Porque estou escoitando. Por... non podemos falar mal, non temos non deixo, argumentos. Non nos deixas? Non temos argumentos para elo. Claro. Ou non dou motivos. Aí está. De momento non das motivos. De claro momento que... non. Eso. Claro, precisamente por eso te incomodamos cada semana e claro, nos recibimos-te con alegría. Direcendo porque chegue José Manuel. Sí, señor. Se me incomodarades, non vos atendería. Sí, sí. Eu ten aí un vicio de decir incomodar. Sí. Bueno. A xente, cando dá o seu consentimento, se presta, e incluso se ofrece a colaborar, que molestia e que incomodidade pode haber? Bueno, non, a ver, sempre ten un... Actividad. Non quero abrir un debate aquí contigo, Xulio. Sempre... É unha suxestión. No, a ver... Armando, estás comigo ou non estás comigo? Sí, non, estou contigo. Ves, pues... ahí está. Eu estou bueno, contigo. Unha cousa é asumir que un quere facer unha cousa e outra cousa é decir que, bueno, cada un ten as súas actividades e o feito de que, non sei, agarde ou... cuide un espazo para poder dedicarlle a unha zona determinada, eso é unha, entre comillas, unha certa incomodidade, posto que pode dedicálo a outras cousas. E o feito de que nos atenda, para nós é unha grande satisfacción. Una delicia. Bueno, pois... encantado, como sempre. Depois de tantos anos, non sei cantos son xa. Sí, bueno, xa unos aquí cuantos. Aquí estamos o pedo canón. Aí se... sí, eso. E agradecémolo moito. Exactamente, mentre non haxa unha moción eso de censura... Solo faltaría. ¿Eh? Solo faltaría. Digo que non... Bueno, ora é o trending topic. Eso. Bueno, eso de designar a dedo xa... xa se acabou. Está pasado de moda. Bueno, ao final... Sí. Chimparono. Chimparon. Chimparon. Sí, pero bueno, non é un tema que nos... Él dixo que se foi. Sí. Non me votades que me vou, non? No, eso é. Xa marchaba eu. Ai, que empuxo xa. Ai, que empuxo xa. Que lle dice o que pasa que aquí entra a frase que vos teño dito máis dunha vez, sí, destas que teño aí de cabeceira, e non creo que saia en moitos tratados de fraseoloxía, pero deberías incluir, porque... falta lle que sexa moi popular, moi extendida por Galicia, pero para min ten, con ser tan sinxela, ten moita profundidade bueno, e simplifica e ilustra moi ben certas situacións. Cando un xa meteu a pata, cando un xa non ten motivos nin excusas para culpar, para responsabilizar a ninguén, ten que asumir as consecuencias dos seus actos. É dicir, que é culpa del e punto. Como di un amigo meu que dice: non, non, cando lle quedan excusas, di: non, non, a culpa é miña que son un pelexo. Pero pues, é difícil asumir. Non, eso non pasará na vida. Non, pero se o, na despedida, o galego M. Rajoy di: bueno, a verdade é que fixemos moitas e merecíamos isto. Remontaremos, pero a culpa foi nosa por ser uns pelexos. Ou a culpa miña foi... A culpa foi miña por ser un pelexo, por non controlar aos que tiña arredor. Ou por meter a man, ou por deixar pasar según que cousas, ou por o que sexa. Sí, sí. Sin entrar a mellor en detalles, pero recoñecer a culpa. Quedaría... A corrupción non nace sola. Non. Quedaría moi diplomático dicindo: esvarei. Eso. Sinto moito. Bueno, tropecé. Eso sería un pouco eufemístico. Bueno, eufemístico, pero a culpa foi miña que foi un pelexo, sí. E xa está. É punto. Pero é boom. É moi difícil, é moi difícil para unha persoa que estivo na pomada. Non o van dicir, evidentemente. Mágoa que podería sair... Nas miñas fantasías. Pero, sí. Exactamente, pero mágoa que poderías dicilo e facelo xa hai tempo, igual que a presidenta de Madrid. É dicir, si se houbera asumido nun momento determinado, claro. Mira, pasouseme, pues, é dicir, quedaría quizás como unha señora, cando menos, non? Correcto, entón, pero ahora... como non lle podemos aplicar a frase de a culpa foi sí. miña, que foi un pelexo, sí, sí, sí. imoslle deixar outra máis liviana, que tampouco comprometa nada, sí. que será de marcho que teño que marchar. Entón, o titular imoslo deixar aí. Ahí, o galego M.Rajoy, sí, a frase galega por excelencia que dixo estes días, sí. foi marcho que teño que marchar. Sí, sí. Bueno, pois sabes que aínda lle falta marchar máis, pero hai unha cousa que pero marchan outros veñen. Sí. Pero para quedar quen está por aí chamando á porta. Para quedar ben tiña que marchar máis aínda sí. non marchou de todo. Non. Bueno. Bueno, xa marchou. Pero agora díxolle a Cristina, non? Era a presidenta de Madrid, non? Díxolle, agora que temos tempo, temos que ir comer o pulpo á Fonsagrada. Sí, oh, moito tentáculo hai por aí. Sí. Pois mira, agora podes entrevistalo. Sí. Por certo, pois xa veremos. Sí, xa veremos. Hay, a ver se che consigo o teléfono, Armando. Vale. Traballo de producción. A marxe diso. Sí. Con xente máis pois do noso nivel, pois que son como a xente, que son dos voses generosos, unha delicia. Coincides conmigo un pouco na radiografía que vos fixen de Adela Leiro. Sí. Claro que sí, claro que sí. Estivemos escoitando. Unha gran mestra, unha gran mestra. Unha mestra en todos os sentidos, Esa capacidade de esa, digamos, inquietude, máis capacidade, esa inquietude por coñecer país e moverse. É moita documentación, moitísima. Moito traballo. Un traballo, como se diría vulgarmente, de chinos, Sí. Impresionante. Bueno, gústame o non me gusta. Vamos alá. A ver, teño dos gústame e dos non me gusta, por simplificar, porque había tantos, pero bueno. Empezo cos gústame. Muy ben. Gústame, están aquí, mira, están orientados aquí na Ribeira Sacra. Gústame que Monforte, por fin, está incluído no Eixo Atlántico. Bueno. Sabedes que quedara fora. Sí. Chamabanlle Eixo Atlántico, e realmente o Atlántico que atravesaba... o no proxecto é o é Portugal. Uh-huh. Chegar a Galicia, torcía pola meseta, uh-huh. e a parte atlántica da península, sí. que tamén é Galicia, pois quedaba desatendida. E con non pasar por aí, pois Monforte, sí, quedaba, San Marco, etcétera. Quedaba fora. Uh-huh. Total, que despois de varias reunións, reivindicacións, uh-huh. ao final parece que isto se conseguiu. Bruxelas aproba a inclusión da liña ferroviaria a Coruña, Vigo, Ourense, Monforte, o barco Palencia, claro. no Eixo Atlántico. Bueno, muy bien, muy importante, bien. Por dúas cousas fundamentalmente. Por un lado, vai ser bo para a competitividade dos portos galegos, claro, que terán máis perto unha liña de mercancías ferroviaria que comunica Europa. Segunda, para o impulso económico que tanto necesita Galicia Interior. Claro. En esa zona, pues, o nudo ferroviario volverá a ser nudo propiamente dito, ¿no? Intentar recuperar os anos perdidos. Ahí está. Os anos de gloria de Monforte. Hombre, sino como nudo ferroviario. Un porto seco, por así decirlo, dentro da acabado este compromiso. Uh-huh. En Europa, agora, o seguinte paso pois será transmitir o novo goberno a necesidade de axilizar os prazos, ao máximo, claro que sí. e ir revisando este compromiso para que non quede no caixón, como pasa as veces. Lógico. Que a decisión está tomada, vais incluir, agora, bueno, revisar os prazos, estar en riba, como quen di, vulgarmente dicimos, estar en riba, para que non se despisten, e isto, pois, se faga efectivo o antes posible. Uh-huh. O antes posible xa non vai ser por gusto, por ganas, porque no prazo dun ano ten que haber a decisión, esta decisión ten que ser ratificada polo Consello Europeo de ministros é polo Parlamento, o sea, claro, que ten que aínda que ratificarse que ser, en sí, sede parlamentaria europea. Ten que seguir algún trámite máis. 2019-2020 xa terían que empezar a facer as obras e a habilitar este corredor que pasará pues, pola liña ferroviaria a Coruña o Palencia. Muy que bien, servirá, bueno, será un ramal do eixo atlántico de mercancías. Moi ben, moi ben, moi ben. Gústame logo. Claro que sí. Veña, outro. A mí me gusta que, bueno, que tantos catadores de tapas, do cume tapas, como os catadores de da guía Peñín, falen ben, por un lado, das tapas a concurso este ano, o décimo ano de concurso do cume tapas, e por outro lado, dos viños da Ribeira Sacra. Quedanos hasta o 10 para o cume tapas, pero o xurado técnico xa valorou. A ver como se resolve. E por outro lado, que vos digo, os catadores da guía Peñín, sabes que a guía Peñín é unha das guías máis prestixiosas sobre viños en España, sí. Entón andan por aquí de paseo na Ribeira Sacra, tamén en Valdeorras, e no seu paso pola Ribeira Sacra quedaron gratamente sorprendidos por la calidade dos viños. Os catadores da guía foron Javier Luengo e Alberto Ruffoni. Probaron viños da colleita do 2017. Destacaron, por exemplo, chamoulles a atención que malias xeadas a Saraiva e outras inclemencias climatolóxicas do pasado ano, estas inclemencias non se reflexaran, se refletiran na colleita. Que parece que non lles pasou factura. Sí. A inestabilidade climatolóxica e as adversidades no resultado final a hora de catar o viño. Esa é a primeira sorpresa que levaron. Despois, tamén lle gustou ao probar viños brancos, que son menos frecuentes na Ribeira Sacra, como sabedes, que eran especialmente expresivos. E para rematar, tamén como algo importante, din que aquí esta zona é moito de viño xoven, pero que se empezan a ver viños de crianza. Sí, sí. Entón, dendo seu saber, animan aos adegueiros da Ribeira Sacra a seguir esta liña de facer máis viños de crianza, porque aparte de darlle unha calidade tamén superior e prestixio, tamén justificaría o aumento de prezo necesario para estes viños para compensar os gastos excesivos que teñen os custes de elaboración. Non é mesmo traballar unha viña en Ribeira de Duero con a Rioja que traballala aquí. Entón, se elaboras viños crianza, podería subir o prezo, compensa un pouco tamén a este coste que ten elaborar viños aquí. Sí. Porque a veces, claro, un viño de aquí máis barato que un Rioja, pero é o que costa facelo. Entón, claro, pues, bodegueiros sempre din que, claro, que terían que cobrarse máis caro, pero se cobra máis caro non é competitivo e non venden. Claro. Entón, a recomendación, por así decirlo, destes catadores, vendo coñecendo un pouco a zona, é que pues é unha idea, unha estrategia, apostar, sin deixar de fazer viños xoves, que se fan vos, pues tamén apostar por ir meténdose en elaboracións máis de tempo, crianzas. Muy bien. O sea que me gusta tamén. Perfecto. Como me gusta o viño. Tamén. Y a mí. Claro que sí. Mira, zona Sergios, bueno. Non me gusta. A ver, vamos alá. Unha cousa que é trending topic estes días. Sabedes sí. Máis que fartos de velo e incluso de comentalo. Sanxenxo. Ah, sí, Sanxenxo. É unha traducción moi moderna. Exactamente, bueno. Muy moderno. Polémica creada, non sei se foi onto ou antonte, que tenga incendiadas as redes sociais. Sí. E todo por un comentario no Twitter da Real Academia Española da Lingua. Sí. Recomendou, a través de Twitter, no seu Twitter oficial, o uso do topónimo castelanizado Sanxenxo. Ah, Sanxenxo. Primeira con G e segunda con Jota. O Jota, sí. Sempre que sexa fora dos usos oficiais, permitindo que sexa Sanxenxo como, entre aspas, adaptación grafofonológica. Este tema seguro que nos dá moitas clases, sabe máis Julio. Da Real Academia Galega, ademais, non? Na Real Academia, Real Academia Española. Ah, vale. Da RAE. Ah, da RAE. Da Real Academia Española. Bueno, pois... Entón, como foi o tema? Cómprelle estudiar. Rajoy, Rajoy marcho que teño que marchar. Sí. Sí. Na súa despedida, dixo no discurso sí. que el pegaba cartéis en Sanxenxo. Sí. Sí. Candere Cativiño. Candere Exactamente, Cativiño. Correcto. Entón, Cativo que estaba preparando as exposicións, o sea que de Cativo tiña pouco xa. Imagínate. Entón, andaba con pantalón corto. De Sanxenxo, sí. a xente nas redes sociais empeza a comentar, a esbardallar, sí. e a Real Academia Española da Lingua manda lle un tuit no sentido que dixemos de que Sanxenxo é unha acepción sí. válida sí. Para referirse a Sanxenxo sí. sempre que non se faga a matización tamén no tuit daquela maneira uh-huh. era que sempre que non se que se faga fora de contextos oficiais é entendida como adaptación grafofonológica de Sanxenxo. Muy bien. Entonces, a polémica servida nas redes sociais, evidentemente. E moitos opinadores, moitos tuiteiros lembraban con razón, con moito criterio, moi bo criterio, a Lei de Normalización Lingüística, que di que a única denominación oficial dos topónimos en galego é a do idioma propio. Sí, claro. Entón, se é Sanxenxo topónimo, ten que ser Sanxenxo. Sí, claro. En calquera caso de traducirse, se pode traducir, teria que ser Sanxinés. Sanxinés, exactamente. Sí. É o mismo que cando lle digo en catalán, es que tú, no, tú eres de Girona. De Girona. E dixo catalán, dixo, sí, de Girona, Girona. Sí. Claro, en todo caso, pois pues, é Sanxinés, non Sanxenxo. Bueno, sí, é unha deturpación bastante flagrante, non? A parte de deturpación, é unha falta de coñecemento, non? Por exemplo, Niño da Guía, que bueno, que traduciron xa en épocas anteriores Niño de la Guía. Sí, Niño de la Guía, cando é un nido da un nido de águila, ¿no? Sí, sí, traducción nido de águila, Niño de Águila. De Águila, claro. O sea, Niño de la Guía manda. Bueno, continuamos. Eso no me gusta evidentemente que a ver, una institución a traducción como a Real Academia Española da Lingua a Real. Diga, a ver, nun contexto de carallada, de broma ou de algo moi moi informal o Sanxenxo un castelán falante di Sanxenxo que dase tan ancho, vale, permítese porque se di moito, vale, pero que se permita ou que se escoite non significa que sexa válido. Válido. Exactamente. Eso es carallar ademais o idioma. Exactamente. É como un pouco tamén tomalo por pito de sereno. Sí, sí, sí, como sí, que sí. vale todo e non vos queixedes que total este é unha sí. parvada, sí, non hai que entrar a discutir estas parvadas, sí, non? Que tiquismiqui sodes. Sí. Pois non, tiquismiqui non. O válido é o válido. Claro. E agarrémonos pois a criterios de rigor, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, polémica servida y no me gustou. Sí, señor. Tampoco me gustou, no me gusta, o no soy apreciado Feijó. Dúas facetas de él, muy características, que todos conocemos. Bueno, no, muy características, no. A ver, una de las facetas sí que a coñecemos e é moi característica dela. A outra non se lle coñecía, creo, e igual non é que sexa así, pero que foi un ramalazo ou un descoido, non? Falo claro, non en clave. A primeira que coñecemos todos del é o secretismo, por non decir o pinochismo, porque sí. tamén o acusan de Pinocho, de sí. ser un mentirán, sí. e un mentireiro, etcétera. Non entro nesa, porque eso tamén é moi interpretable. Sí. Pero de secretismo creo que non leva a interpretación ninguna, ou se leva, é bastante objetivable, non? Sí, sí. Que, sobre todo, co tema de vou a Madrid ou non me vou, teño ganas de irme a Madrid ou non, bueno, sempre está co secretismo, de sí. que non, que el debe a Galicia, que non ten ninguna intención. Bueno, e no fondo, ahora, cando chega o momento, o momento clave, vese realmente que, bueno, tengo ganas de ir a Madrid. Buah, que... non, pero sí. ¿Eh? Non, pero sí. Non, pero sí, exactamente. Non, pero sí. Exactamente. Para galería. Supoño que para non crear alarmismo entre os galegos, de que vai deixar aquí un país, unha autonomía que ben gobernada, e a vai deixar así un pouco na estacada, por decirlo de alguma maneira, sempre ocultou ou mantivo aí con ambigüidade de que non, sí. El Madrid non lle interesa, non ten ninguna urxencia nin presa por ir a Madrid, pero cando se deu un momento agora que caiu o gerifalte Rajoy, xa se empeza a ver a auga bastante clara. Hombre. O que se está vendo é que está moi ben posicionado e que ten unhas ganas que se muere. Bueno, Un pouco como Roberto Vilar, o presentador e humorista Roberto Vilar, o showman, que tamén as ganas de ir a Madrid, pois como moitos galegos, están aí. Bueno, cando se presenta, pois non vas decir que non, hai que coller ese tren. Outro, non, pero sí, sí. Exactamente, non, pero sí. Entón, esas dúas facetas, o secretismo, que tamén nunca dixo claro que sí, home, se se presenta a ocasión, pois por que non? Nunca foi claro nese sentido. E a outra, que saiu a relucir este pasado mércores, a do machismo. Ah. Eu aí non entro, puido ser un desliz, podía pasar a calquera, tampouco hai que criminalizar a ninguén, non? Pero tivo un detalle feo, esta semana, o mércores, no Parlamento, cando soltou o parece que a señora Pontón está moi necesitada para dirixirse a... dirixiéndose de forma indirecta a portavoz parlamentaria do BNG. Durante o debate plenario, como vos digo, deste mércores. Sí. Indignación entre as deputadas, deputados, de todos os grupos da oposición, que asinaron un comunicado conxunto. O presidente do Parlamento, vin as imaxes, un pouco escurrindo o bulto, deixémolo correr, tranquilo, xa, non pasa nada. Sí. Pero, bueno, a indignación xa estaba no ambiente. Quer decir, xa tirara o misto e xa o lume xa se empezara a propagar. Logo retirou uno, Feijó, pero as deputadas exixen desculpas máis profundas, máis sinceras, que non se conforman con un lo siento, me equivoqué, non volverá a ocurrir. Entonces, o típico, uns din que, bueno, tampouco hai que sacar de quicio, que tiquismiquis, outras, pois que, bueno, que este tipo de cousas non se poden permitir, estamos nun momento moi importante en relación á igualdade, e que un presidente do goberno como él, a eses niveis, solte esa sobrada machista, pois está moi fora de lugar e di moi pouco del. Claro. Entón, pois non me gusta. Nin ese machismo, aínda que fora accidental de Feijó do sábado, do este mércoles pasado, perdón, e o secretismo, os non pero sí. Sí. Quedome compro vos o non pero sí. Sí. Tampouco. No, facetas, que terá outras moi boas, que claro, o señor Castén de goberna bastante ben, sabe escurrir o bulto ben, deféndese ben coa dialéctica, pero estas dúas detalles teño que dicilo. Non pasaron polo filtro. E hai que apuntarlo, non me gusta, lóxicamente. Bueno, agora unha recomendación. Eso, recomendacións. Aí estamos. Festa da cereixa e do aceite en Ribas do Sil. Sí. Témolo esta fin de semana. Sí. Cereixas, aceite autóctono do concello de Ribas do Sil, veciño de Quiroga. Na comarca de Quiroga, no sur de Lugo. Moi recomendable. Aparte ali a beira do Sil, na contorna da praia fluvial, que é un sitio espectacular. Que se vides por aquí, recomendo vos que pasedes por alá. E tenes tamén en Silleda Semana Verde de Galicia, que é unha macro feira agrogandeira que ten lugar, pois, en Silleda, perto de Lalín, entre Lalín e Compostela. Pois ali ten lugar a Semana Verde de Galicia. Como vos digo, pois, un espazo impresionante, todo o que ten que ver co sector agrogandeiro, hai cousas para pequenos, bueno, están institucionais, alternativas, cousas interesantes de cara pues, a innovación e ao emprendemento no, no rural galego. Sí. O sea que moi, moi, tamén moi interesante. Muy esas dúas recomendacións así a... Ia dicir a bote pronto, pero non sei, hai unha frase en xebre en galego para referirse a esta expresión, pero deixo aí. Bueno, bien, esas dúas recomendacións así para rematar. Xunto co cume tapas, non? Como? Xunto co cume tapas tamén. Vai, o cume tapas, sí, xa como quedou un pouco xa dito, non? Bueno, pero quero dicir que como recomendación aí a máis pertiña esa. Sí. É outra. Sí. Mira, veo outra cabeza. Non estou apuntada, falase un pouco de memoria. Outra cita tamén moi interesante esta fin de semana é a festa de 1812 en Petín. Anda. Coñecedes Petín? Sí, é uno. Antes de chegar á rúa. Efectivamente, o outro lado da rúa. Sí. Uh-huh. Temos Quiroga e Rivas de Sil, que están separadas polo río. Uh-huh. Xa, entrando na provincia de Ourense, en a zona de Valdeorras, temos a mesma situación que se repite, pero coa rúa e Petín. Tamén están separadas polo río, por unha ponte romana. Pois ben, este fin de semana en Petín ten lugar a festa de 1812, que é unha festa de ambientación histórica, pois que rememora aqueles anos, os anos da Pepa, cando naceu a Constitución, a Pepa, os franceses, e toda esa historia, pois está ambientado o casco vello de Petín, que non é moi grande, pero está moi ben, moi acolledor. Pois fan dous días de recreación histórica deses anos, bueno, hai postos de produtos artesanais, produtos da horta, ambientación por ali musical, bueno, que está moi animado o concello, nese caso a capitalidade de Petín, estes dous días. O sea que si des pola zona de Ourense Valdeorras, tedes a festa de 1812 en Petín, na comarca de Quiroga a festa do aceite da cereixa en Rivas do Sil, e xa va tirando para arriba entre Lalín e Compostela, pois temos en Silleda a Semana Verde de Galicia. Sí, señor. E seguro que hai máis historias por aí, pero de momento quedémonos con estas. Muy ben, que además... podo recomendar porque menos na Semana Verde de Silleda, que este ano por primeira vez as outras estiven, e a verdade é que citas interesantes e moi recomendables. A ver se algún día consigo estar ao nivel de Adela e ir tachando todos os concellos de Galicia, pero bueno, faltame moito. Moi ben, moi bueno, vas que tienes máis novo tamén. Xa teño tempo por diante, ¿verdad? Aí tens. Teño unha xubilación plácida e me encontro en forma. Aínda espero aumentarala. Leerme toda a biblioteca que teño na casa e coñecer todos os concellos de Galicia. Sí, moi ben, moi ben. Entón, rematamos xa ou dame tempo tres minutos de refraneiro? Claro, claro. Claro que sí, hombre. Sí. Bueno, pois hoxe, no refraneiro, que teníamos así un pouco esquecido. Sí. Hoxe, no refraneiro, vou falar dos refráns. Ah, sí. Mirade vos que paradóxico, non? Sí, a ver. O refraneiro, a sección refraneiro, vai sobre os refráns. Xa veñan como consellos ou como sentencias, os refráns concentran esa sabiduría sobre situacións que nos atopamos ao longo das nosas vidas. Normalmente convidan a reflexión, pois preséntansenos en poucas palabras ideas que veñan a ser froito de ter peneirado experiencias vitais. A hora de tratar o tema dos refráns, o noso refraneiro non é imparcial, evidentemente. Do mesmo xeito que os pais chufan dos seus fillos, e para eles son os mellores e os máis fermosos, evidentemente. Claro. O seu refraneiro eleva a categoría de dogmas de fé os seus propios ditos. Mira, algúns exemplos. Os refráns habían de estar escritos con letras de ouro. Os refráns son curmáns do evanxeo, da verdad. Non hai refrán bello que non sexa verdadeiro. Os refráns bellos son evanxeos pequenos. Refrán dos pasados tempos é un pequeno evanxeo. Todos os refráns teñen o don do ensino e o don da verdade. Dogmas de fé, verdade suprema concentrada que se nos presenta como vademécum para a vida. O que se vexa desfavorecido, aconsellese con refráns antigos. A cura pa todo, ¿eh? Sí, señor. O refráns amosan daquela unha sabiduría popular moi acertada coa realidade e as situacións que nela se dan. Co refraneiro non hai fallo, como se diría agora, en un intento de modestia, relativiza a verdade absoluta das súas sentencias con este dito. Non hai refrán que teña a súa verdade. Pero a fachenda chega ao nivel de vaidade, se marxa algún para autocrítica, no seguinte aforismo. Aquí xa é o non vai máis. Ajá. Non hai refrán que non diga unha verdade, e se non di unha, é porque di dúas. Sí. O sea, sí, señor. Aquí xa non hai palabras, non? Exactamente, que todos os refráns teñen algo de ensino nas súas sentencias. Exactamente, sí, sí, ve aquí este último, como vos digo, que é, bueno, exemplo de retranca total. Claro, uh-huh. Claro. Bueno, pues como vedes, o resumo por conclusión sería que, bueno, que o refrán fala ben del mesmo, non? Claro, sí, señor. Lógico. Que bueno, que hai bons consellos e boas sentencias que son auténtica sabeduría. Moitas delas filosóficas tamén. Efectivamente. Sí, sí. Agora, pois, os refráns atopámolos en forma de tweets e reflexións na rede. Claro que sí. E bueno, algún día habría que facer un refraneiro actualizado. Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, teñolle moita fe. Moi ben. Sinceramente. Alegrámonos moito e agardamos esa participación creativa que sempre nos envías. Yes. Moi ben. Veña, unha aperta grande e moitas grazas. Sigo vos logo, veña.